Middernacht, het begin van zondag 22 augustus. Levi van Eck met het NOS-journaal. Afgelopen avond zijn twee Nederlandse evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vertrokken. Van de inzittenden hebben 79 mensen Nederland als eindbestemming, zegt Defensie. Verder is bekendgemaakt dat vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan zijn aangekomen op het vliegveld van Kabul. Zij worden de komende dagen naar Nederland gebracht. Ondertussen wordt de situatie op de luchthaven steeds slechter. Op en rond het vliegveld verblijven duizenden mensen. Er zijn berichten dat in het gedrang ook doden zijn gevallen. In delen van de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henry. Bewoners van kwetsbare gebieden aan de Amerikaanse Noordoostkust is aangeraden om te vertrekken. Henry komt naar verwachting de komende dag aan land in New York en New England. Gouverneur Cuomo van New York waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan door harde wind en zware regenval. Ook kan de elektriciteit uitvallen. Tienduizenden mensen deden mee aan protestmarsen in 6 grote steden uit onvrede met het kabinetsbesluit over de festivalzomer. De demonstranten eisten dat evenementen vanaf 1 september weer op volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Nachtclubs moeten tot 1 november dicht blijven en festivals gaan zeker tot 20 september niet door, zei demissionair premier Rutte vorige week. De evenementenbranche vindt dat de overheid met 2 maten meet. Zo worden kermissen, de Formule 1 in Zandvoort en voetbalstadions met publiek wel toegestaan. Er waren afgelopen avond 4 wedstrijden in de Eredivisie. FC Groningen tegen FC Utrecht werd 0-0. PSV wist Cambuur met 4-1 te verslaan. Sparta Heracles eindigde in een gelijkspel, 1-1. En Heerenveen won thuis met 3-2 van RKC Waalwijk. Het weer. Vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De komende dag overheerst de bewolking en valt hier en daar een bui, maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand in mijn eigen woonkamer mag ontvangen. En die mensen komen uit elke hoek. Uit de wetenschap, uit de media, uit de politiek, kunst, cultuur, noem maar op. En vandaag iemand uit de sport, maar hij is ook ondernemer, hij is schrijver. Daar gaan we het vandaag vooral over hebben. En ook voormalig gouden medaillewinnaar, topschaatser Mark Tuitert. Ja, daar ben je. Ja, ziet er strak uit, Mark. Hey. Alsof je uitgaat. Goed, jongen. Ja, gaat goed met jou ook? Ja, het is hier gezellig. Te breken. Ja. Het is druk, hè? Ja. Ja, het is een soort van zwoele zomeravond. En de deuren gaan net op slot overal, dus het wordt altijd druk om middernacht. Even kijken. Zo. Pas op de afstap hier. Yes. Jij bent natuurlijk bekend met Deventer. Deventer, zeker. Ik heb hier altijd geschaatst, vroeger nog, IJsselstadion. Oh, echt waar? Heb je daar nog geschaatst? Zo oud ben je toch niet? Je bent van 1980. Ja, 1980. Ja, maar dat was natuurlijk 8, 9 jaar oud was, denk ik. Kom binnen. Ze hebben toch mijn eerste meters gemaakt. Je hebt dat nog meegemaakt. En later in de Schrecht, denk ik, toch? Ja, ja, vanaf 12, 13 jaar oud. 92, 93 was de Schrecht. Wat wil je drinken, Mark? Wat neem jij? Ik heb eigenlijk nog geen keuze. Heb jij zo'n lijntje? Ja? Zaterdagavond. Kleur? Rood? Rood, zeker. Gaan we regelen. Maar dat, want dat vertelde ik net niet. Aan de luisteraars, die weten het misschien niet. Jij komt uit Holten. Ja. En voor die mensen die niet weten waar Holten is niet ver van Deventer. Nee, 20 kilometer zoiets. Ten oosten van Deventer. Daar ben je geboren? Ja, ik kom er nu net vandaan. Van mijn vader, van de boerderij. Oké. Wat hebben jullie gedaan? Ik ben even een dagje bij mijn vader geweest. Mijn broertjes gemountainbike door de Holtenberg. En een hele avond bij mijn vader gegeten. En een beetje Met hem gepraat. Is dat iets wat je vaker doet? Of omdat, nu, omdat je in Deens moest zijn? Nee, dat is wel iets wat ik eens in de zoveel maanden doe eigenlijk. Mm-hmm. Het is wel... ik weet niet. Het is wel iets van de laatste jaren dat ik ook echt ook... tot 's avonds laat met mijn vader paraat. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik ga even... Dit is alvast de fles. Nu nog het glas. En dan... Ze zijn echt aan het zingen buiten, hoor je dat? Nou, het is gewoon weer ouderwets, joh. Ja, behalve dat... Zingen, nu... zoenen de jongens en meisjes. Ja. Ja, het is echt druk. Je mag lekker daar zitten. Ik ga jou inschenken. En even kijken, hoor. Dit is een hele lekkere wijn. Ik ben benieuwd. Ik heb ooit een keer gezegd dat ik een hele goede tip had voor een rode wijn. Dat was deze wijn. En toen kreeg ik heel veel mailtjes van mensen. Het was ook wel uitlokking die mij vroegen welke wijn het was. Maar sowieso het Italiaans, hè? Ja, Siciliaans. Het ging eindeloos door. Lekker. Ja, is die goed? Ja, heerlijk. Ja. Ik heb je uitgenodigd omdat ik je al langer volg natuurlijk. Jij bent van 1980, ik ben van 84. Dus ja. Ik heb echt wel meegemaakt ook wel hoe dat ging, je hele sportieve opmars. En toen kreeg ik het boek Drive, dat nu momenteel ook heel goed doet. Staat weer in de bestseller 60. En eigenlijk had ik dat beeld helemaal niet van jou. Komt ook natuurlijk ook omdat ik me heel erg goed in jou heb verdiept, denk ik nu, weet ik nu. Mm-hmm. Want als sporter kwam je op mij nogal onstuimig en grillig over. Ja. En dan lees ik het boek en dan kom je nogal, laat ik zeggen... Nou ja, in elk geval wat meer, ja, gewoon wat stabieler over. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dat is ook een hele zoektocht geweest. En dat is ook wel iets wat ik gedurende mijn sportcarrière heb ontwikkeld. Zeg maar, als 20-jarige jonge man de wereld willen bestormen. Ja. En dat ging met heel veel power en met heel veel kracht. Mm-hmm. En ik heb wel gedurende mijn hele carrière dat veel meer leren te kanaliseren. Ja. Eigenlijk tot op de dag van vandaag, ook na mijn schaatscarrière wel. En dat heeft wel heel veel met praktische filosofie te maken. Of stoïcijnse filosofie waar ik over schrijf. En dat is wel voor mij een soort leidraad om dat grillige en dat explosieve, krachtige, wilskrachtige ook wel een beetje een soort tegenwicht te bieden aan de ene kant. En dat, waar ik heel veel uithaal, is dat eigenlijk de stoïcijnen, de Griekse filosofie, ja. 300 voor Christus ontstaan eigenlijk. Misschien moet ik even uitleggen. Het boek is eigenlijk een verzameling van 10 levenslessen die jij geeft. Het is ook train je stoïcijns en mindset. Ja. Leg jij uit aan de hand van ook kleine persoonlijke dingen hoe je bij je lessen komt. En nu kun je hem wel pakken, want dan wil je het gaan vertellen. Dat zijn eigenlijk 10 principes die komen uit de stoïcijns filosofie, maar die passen ook heel erg bij mij, hoe ik het heb toegepast in mijn leven. Dus eigenlijk is... Ja, als je bij filosofie, dan denk je misschien vaak helemaal sporten zijn filosofie. Nou, achteroverleunen en nadenken over allerlei dingen. Ja. Maar ik zie het heel erg als een soort zelfreflectie-instrument. Om mijn eigen gedrevenheid, daarom heet het boek ook Drive, te kanaliseren. En een soort te reflecteren op wie ik ben, wie ik wil zijn. En dat ik de juiste dingen blijf doen in plaats van dat ik me verblind door succes of door goud of door roem of door wat allemaal bij komt. Dat gaan we allemaal ontleden. Tenminste, dat hoop ik. Maar ik moet even één ding rechtzetten. Stoïcijns zou je semantisch ook anders kunnen interpreteren. Ja. Want we gebruiken het nu echt van als iemand stoïcijns is... Ja, emotieloos. Ja, ja. Maar dat is het niet, hè? Koud, afstandelijk... Nee, dat is het zeker niet. Stoïcijnse filosofie. Het komt wel neer op je emoties kunnen controleren. Maar niet dat je emoties er niet zijn. Maar juist dat je emoties... Ja, die horen bij je menselijke natuur. Ja. Dat onderkennen zo de stoïcijnen ook. Het gaat er meer om dat je denken kunt toepassen. Dus je eigen... ons denkend vermogen om... ons oordeel dat we hebben, de overtuigingen die we hebben, te leren benadrukken. En daar komen emoties vandaan. Dus het is niet van, ik doe alsof ik niet bang ben. Wat je in topsport natuurlijk wel heel veel ziet. Hè? Gewoon stoer doen. Niks. Stoere praatjes. Terwijl iedereen diep van binnen, helemaal voor een Olympische Spelen of een belangrijke wedstrijd, die angst voelt. Ja. En het is meer van, oké, ik voel die angst, maar waar baseer ik dat op? Waar komt dat vandaan? Je reflecteert erop. Je denkt, oké, kan ik daar ook anders over nadenken? Kan ik bijvoorbeeld over een wedstrijd nadenken? Dit is een moment. Wat gebeurt er als alles fout gaat. Ja. Wat je, nou, dat dacht ik voor mijn Olympische goud. Het is eigenlijk wel faalangst, toch? Ja, faalangst is meer. Het kan ook de angst zijn. Of de angst om. Angst te zijn heeft altijd te maken met de toekomst. Dus het heeft onzekerheid in zich. Mm. Dus ik wil dat ik iets ga bereiken in de toekomst. Ja. Ik heb mijn carrièrepad uitgestippeld. Corona gooit roet in het eten. Ja, dan kan ik mijn angsten gaan voelen van hoe zit mijn toekomst in elkaar? Mm. Help. Ja. Voor een Olympische start zou je kunnen denken, ja, wat als ik. Dat dacht ik ook echt. Zo ben ik een beetje erbij gekomen. Voor mij klikte alles, kwam alles samen vlak voor mijn Olympische Spelen in 2010, toen ik goud won. Ja. Toen ik las over Seneca, een Romeinse stoïcijns filosoof. Ja. En dat was heel erg voor mij. Oké, wat nou als ik 12 jaar lang getraind heb voor dat ene moment waar ik nu sta. En wat als dit nou mislukt? Wat als ik er nou alles aan heb gedaan en dat ik word vierde of vijfde? Dat is het allemaal waard geweest, die hele worsteling, die struggle, dat grillige wat ik in me had? Ja. En daar moest ik wel een antwoord op vinden voor mezelf. Ja, dat is in principe eigenlijk al een van de levenslessen. Ja. Toch? Tenminste, zo heb ik het gelezen, hoor. Ja. Dat is, ik zie hem niet zo snel, maar dat is eigenlijk dat ja, ik zeg het nu een beetje op een cliché manier, maar dat de route misschien belangrijker is. Ja, win door je niet op winnen te richten, ja. Noem ik het als principe. Ja. En dat is eigenlijk inderdaad, we Precies. verblinden ons heel vaak door dat doel, als we iets willen behalen. Ik wil ondernemen, ik wil business, ik wil winst maken, of ik wil rijk worden, of ik wil een auto, of heel vaak externe dingen, of status, of wat je noem het maar op. En vaak zijn we zo bezig dat na te streven, dat we er nooit bij nadenken van oké, als ik dat dan haal, doe ik oprecht wat ik mooi vind om te doen, dag in dag uit. Ja. Heel veel Olympische sporters zeggen het ook, maar ik herken het ook bij ondernemers of andere mensen die ik ken, van als ik dat haal, dan ben ik gelukkig. Dus het is heel erg iets behalen wordt een middel om het doel geluk te behalen. En dat is eigenlijk precies verkeerd en om. Nee, ik heb het gelezen, hè. En ik vind het fascinerend dat je zo in bent gedoken. Maar ik denk dat ik dan misschien van iets andere school ben of zo. Ja. Ik ben denk ik wel een cynicus ook wel. Ja. Ja, en ik denk wel hebben van. De Stoïcijnen ook veel van geleerd, trouwens, van de cynici. Ja, dat heb ik ook gelezen in jouw boek. Maar ik denk wel van niet iedereen kan zich permitteren om te denken van ben ik gelukkig met wat ik doe, omdat er geen alternatieven zijn. Ja, ja, dat is, ja. Hier zouden de Stoïcijnen over zeggen. Ja. Dat wat jij onder controle hebt, dus alternatieven, hoe de wereld in elkaar zit, wat er gebeurt, dat heb je niet voor het zeggen. Wat mijn tegenstanders doen, kan ik niet vertellen. Hoe de economie opbloeit of in elkaar stort, heb je niet voor het zeggen. Ja. Wat je opleiding is, je ouders, je omgeving, dat kun je niet controleren. Wat je wel kan controleren, is je innerlijke instelling. Ja. En dat natuurlijk is dat voor de een makkelijker dan de ander. Mm-hmm. Maar alles voor de Stoïcijnen is wat daar buiten ligt, is irrelevant. Dus of je gezond bent of ziek, is irrelevant voor je eigen innerlijke instelling. Maar kunnen we het even voor mij om te begrijpen, hoor. Ja. En ook misschien voor de mensen thuis die nu aan het luisteren zijn. Dus als we het hebben over iemand die nu bijvoorbeeld gepest wordt op het werk, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Dan zou je kunnen zeggen, ja, ik kan nu wel zeggen, dit is allemaal ruis en dit doet mij niks. Maar leg eens uit, hoe zou je dat op zich kun je het gedrag van iemand anders, dus degene die jou pest, dat kun je niet veranderen. Nee. Diegene, daar ga je dus ook niet druk om maken. Nee. Dus wat kan je wel doen? Nou, je kan dus dit aankaarten bij iemand anders om het bespreekbaar te maken. Dat zou je kunnen doen. Dus het is niet apathisch achteroverleunen en ik doe er maar niks aan. Maar je kan ook je innerlijke instelling verkiezen om te denken, oké, ik kan ook niet. Ik laat me raken doordat iemand me pest. Mm-hmm. Je kan ook besluiten niet geraakt te zijn. Ja, maar dan moet ik weer cynisch, hoor. Hoezo? Dat voel je toch? Dat is toch niet een rationele afweging? Ja, dit is precies wat de Stoïcijnen dus daar niet mee eens zijn. Die zeggen, in principe zou je dit rationeel kunnen aanwijzen. Dus je voelt het, je hebt een gevoel. Ja. Maar waar komt dat gevoel vandaan dan? Dus omdat iemand die jou pest ergens een waarheid vindt. Stel, als jij mij zou beledigen, dan zou ik me beledigd kunnen voelen. Maar daarmee geef ik heel veel macht aan jou. Dus je geeft heel veel macht aan je pester door jezelf geraakt te worden door het gepest zijn. Snap je? Ja, nee. Dus ik snap je uitleg. Alleen ik probeer me echt heel goed in te verplaatsen. En ik denk toch wel inderdaad van pijn voel je. Ook al is het irrationeel, omdat je het zo kan redeneren dat zeg maar de fout en het defect bij hen zit. Ja. Maar het is irrationeel, maar ik voel je voelt het wel. Ik voel het wel, Ja, dat eerste gevoel, dat is er ook. Dat kon je, weet je, toen ik werd drie dagen voor de Olympische Schoot werd ik vijfde op de 1000 meter op de Olympische Spelen. Toen ging echt de bidons wel door de kleedkamer heen. Ja. Dus als je, hè, ook helemaal op een voetbalveld, als je nergens emotie in hebt zitten, dan word je ook niet geraakt. Ja. Dus ja, je kan geraakt zijn als iemand je beledigt of als er iets gebeurt. Hè. Mm-hmm. Nou, Twitter zit er vol mee. Dat kennen we denk ik allemaal wel. Van, je eerste neiging is, fuck, ik ga je nu... Ik ga je iets aandoen of ik ga je nu... Absoluut. Alleen wat de stoïcijnen zeggen is... Oké, dat is je eerste impuls. Dat is je emotie die erbij hoort. Maar er zit nog een stukje tussen wat jij kan controleren. En dat is de gedachte daarover. Mm-hmm. Dus ze stellen zichzelf altijd de vraag... Waarom ben je beledigd? Of waarom ben je boos? Waar is dat op gebaseerd? Op welk idee is dat gebaseerd? Ja. En dat kun je onderzoeken. En dat is praktische filosofie. En daar zit zoveel in, in dat tussenstukje. Als je dat onderzoekt en weet waar dat bij jezelf vandaan komt... Ja, dan kun je jezelf sturen. En dan kun je dus ook veel minder geraakt zijn... door al die emotie en door al die ruis van meningen van anderen, voor et cetera. En dat zou bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor... dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een laag zelfbeeld of zo. Dat mensen op Twitter je dan toch weten te raken. Ja, dat zou kunnen, ja. Je zou kunnen afvragen, oké, iemand zegt iets op Twitter. Mm. Dat vraag ik mezelf ook vaak. Waarom ben ik hierdoor geraakt? Ja. Ik ken diegene niet. Nee. Dan denk ik, oké, zit er iets in? Misschien in die kritiek, waardoor ik me aantrek? Mm-hmm. Dat kan zijn. Nou, dan kan ik de... Dan kan ik denken, oké, er zit iets in. Ja. Dus ik kan hier iets mee. Misschien heeft iemand gelijk of voel ik me daardoor geraakt. Mm-hmm. En waarom heeft hij dan gelijk? Nou, daar kan ik van leren. Ja. Of ik kan denken, ken ik diegene? Kent hij of zij mij? Ja. Ja, nee? Nou ja, dan kan ik het ook gewoon verwerpen en naast me neerleggen. Dan doe ik er niks mee. Ja, dus en als ik iemand dus daarop ga reageren... iemand die niet mij kent, mijn overwegingen niet kent... Ja. Ja, dan sta ik dat toe en dan wordt het een soort... Dan laat ik dat toestaan. Ja. En dan word ik eigenlijk de slaaf van dat gesprek van iemand anders. Ja, maar je bent het wel met me eens dat niet iedereen dit op deze manier kan rationaliseren. Want daarom is het boek Drive... Ja, het is verschrikkelijk moeilijk. Je zegt ook, train je. Ja. Dus het is een aansporing om mensen te trainen. Maar het is geen trucje of een live act van, nou, doe dit en dan is het klaar. Dit is iets wat je eigenlijk... En zo passen de stoïcijnen van de Grieken tot aan de Romeinen het toe. Het christendom zit er nog een beetje tussen. Ja. Gelukkig komen we daar weer een beetje van terug. Eigenlijk is het gewoon een les richting jezelf om dat te blijven toepassen. Mm. En Marcus Aurelius, een Romeinse keizer, die schreef de Meditaties, een boek 200 na Christus, aan zichzelf. Die schreef stoïcijnse reflecties aan zichzelf om zichzelf eraan te helpen herinneren dat mensen doortrapt zijn, vals zijn, leugenachtig zijn, et cetera. Dat hij die mensen iedere dag tegenkomt. Ja. Dus als hij ze tegenkomt, dat hij niet verrast is, maar dat hij gewoon denkt, oké, zo zit de wereld in elkaar, dit hoort erbij. Maar dan moet hij zichzelf aan blijven herinneren. Want je vertelt heel beeldend en goed... maar toch om ook voor de luisteraar en voor mij... Beter te begrijpen waar het vandaan komt... Is het misschien goed om eventjes terug te gaan... naar dat aanvankelijke beeld dat ik van jou had. Dat onstuimige, grillige. Jij zei net, van hij dacht al van... Nou, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Wat voor wereldbeeld had jij toen je 11, 12 was... als je voor het eerst ideeën gaat vormen over... Ik was 11, 12. Ik was wel heel actief mannetje. ik dacht wel, als ik iets ga doen, wil ik het heel goed doen. Dus ik kwam toen ik 11, 12 was. Ik zat op een christelijke basisschool en ik had twee testen gedaan. Ja. Eentje was MAVO en de andere HAVO. En volgens mij was het een psychologische test. Maar ja, ik had ook niet altijd helemaal opgelet bij die testen. Dus ik ging naar de brugklas MAVO-HAVO. Ja. Nou ja, daar dacht ik, oké, nu ik zit met andere jongetjes uit mijn klas van de basisschool. Ik haalde negens in het begin. Ik dacht, hey, dat is leuk. Ik ga een beetje leren met negens. Dat gaat makkelijk. Nou, HAVO-VWO... Dat ging ook makkelijk. Na 3 VWO daarna, naar de brugklasse doorlopen. Dat was voor mij wel het eerste dat ik dacht... oké, als ik gewoon even mijn best doe hierop en ik kan dit... Dan kan ik ook gewoon goede cijfers halen. Dus je was wel iemand die aandachtig kon lezen en leren. Dat lukte wel. Ja, en ik was ook wel gedreven. Ik zat op voetbal 3 keer per week. Ik zat op schaatsen 3 keer per week hier in Deventer. Ja. Op mijn 12e was ik gewoon 6 keer per week aan het sporten. En waarom wilde je dat, zoveel sporten? Omdat voetbal, dat deed ik van jongs af aan eigenlijk. En dat vond ik leuk. Ja. Maar als je 11, 12, 13 wordt, dan wordt dat ook... Hier komt de puberteit in. Dan heb je ook de helft van de 11 die even wat minder fanatiek worden. Ja. En daar kwam ik wel heel erg achter. Ik ben gewoon heel fanatiek. Klopt. En dan ben je dan teleurgesteld in die andere? Of? Ja. Maar daar haal ik minder voldoening uit, ja. Ja. Maar ik was niet goed in voetbal, maar ik was wel fanatiek. Ja, en dan probeer ik even te begrijpen waar dat ja, dat hele fanatiek zijn dan vandaan komt? Wat wilde je bewijzen precies? Of? Ik heb geen... Dat zit er gewoon echt in. Ik denk, als ik met mijn vader... Ik heb vanavond nog met hem over gehad. Mijn vader heeft het ook wel in zich. Het is gewoon een soort ambitie. Een soort... Ja, een soort gewoon drijfveer om alles uit het leven te halen. Ja. Om te denken, als ik iets ga doen... Mijn vader, we liepen net over de boerderij. Ja. En uiteindelijk hebben we heel veel stallen gebouwd. Mm-hmm. Mijn vader, ja, deze stallen, het vertelde heel mooi. Ik heb iedere steen van al deze stallen hier staan zelf in de hand gehad. Dus hij heeft alles gewoon op zijn... Toen hij de boerderij overnam van zijn vader, van mijn opa. Ja. Toen, en dat was nog een klein boerderijtje, gemengd bedrijf, varkens, koeien. Heeft hij gewoon... Al die stallen die daarna zijn gekomen, heeft hij zelf gebouwd. Mm-hmm. Het is ook gewoon puur bewijs van pure ambitie. En het ook zelf bouwen. Ja. En het zelf willen bouwen. Maar heeft hij dat dan voorgeleefd? Of denk je, het is een soort genetisch cadeautje van hem... dat jij dan ook zo bent? Ja, ik denk wel dat het heel veel genetisch is. Ja, dat wel een soort... Mijn broertjes hebben het op een andere manier, maar minder. Ja. Ik denk wel dat ik dat heel erg van mijn vader heb. Ja. En daar heel erg op lijk. En is het dan ook... Toen je net vertelde over voetbal, moest ik even over nadenken. Ik heb ook gevoetbald. Ook tegen Holte. Is het dan ook niet dat als je zoveel voetbalt... en je hebt al door dat je niet echt op niveau voetbalt... en je bent de enige, of misschien is er nog iemand of twee... Die wel heel fanatiek zijn. Is het dan ook niet een soort van gebrek om te kunnen relativeren? Ja, nou ja, voor mij was het toen ik 12, 13... voor mij was het echt... dat relativeren kwam pas veel later. Voor mij was het echt wel de wereld. Gewoon echt... ergens energie in stoppen en gewoon echt fanatiek zijn en ergens voor willen gaan. En dat, als ik merk dat de helft van een team waarmee je samenwerkt ergens niet zo graag voor wil gaan. Jij dacht niet, wij spelen tegen de C4 van Excelsior uit Rijssen. Dit gaat misschien nergens over deze wedstrijd. Dat dacht Nee. Ik dacht echt van, nou, ik sta hier op een voetbalveld. Ik ga gewoon. Ik was een rechtsback. Nou ja, weet je. Precies. Ja. Degene die minst talent heeft voor voetbal, die zet zijn rechtsback. Ja. Maar ik kon wel lopen en ik liep. En ik ging maar. Maar ik schaatsen deed ik erbij. En dat was voor mij veel meer, ja, dat kon ik zelf doen. En dan had ik gewoon tijden die ik kon controleren. Of controleren. Ik had gewoon, ja, oké, als ik harder mijn best doe, dan ga ik gewoon sneller schaatsen. Heel simpel. Ja. En dat was voor mij, en daar was ik ook nog niet zo goed in. Nee. Gewoon pas later om mijn 14e, 15e, toen ik skielerwedstrijdjes ging rijden. De eerste wedstrijd waar ik aan meedoen, wilde ik eigenlijk helemaal niet aan meedoen. Werd ik één na laatste. Toen dacht ik, nou, bekijk het maar. Maar ik had een paar oude skielers. Ja. En ik had een paar tweedehands gekregen van iemand anders die veel beter waren. En de wedstrijd daarna die ik meedeed, nog één wedstrijdje mee. Werd ik derde. En toen kreeg ik bloemen, kussen van de rondemis. Toen dacht ik van, Now we're there. Nu, het is wel een soort ambitie of bewijsdrang. Ja. Ik dacht wel bij... Ja, precies, dat bewijsdrang. Ik heb ook dit nog gelezen. Dat, en ik dacht wel van... Maar dit is misschien weer de psychologie van de koude grond, hoor. Maar zat je nou in een competitie met al die andere mensen... of zat je nou in een competitie met jezelf? Nee, echt wel met mezelf. Ik heb... natuurlijk ook wel met jongetjes van mijn leeftijd. Maar het was wel... ik denk dat het nog steeds wel mijn instelling is... Maar wat is die competitie precies dan? Nou, het is helemaal niet echt competitie zelfs. En maar het is een bewijsdrang. Het is een soort van... Nee, het is echt gewoon vol willen leven. Gewoon een soort levenslust om de... Gewoon om niks, om alles, geen minuut te verkwanselen. Ja, of alles uit te halen. Of ook wel de uitdaging in het leven aangaan om jezelf... gewoon een zelftest. Dus inderdaad is het dan wel meer een strijd met jezelf. Gewoon om jezelf te testen. Gewoon, wat kan ik? Kan ik dit? En waar komt die strijd vandaan? Ja, dat weet ik niet echt. Nee? Iemand die zo heeft nagedacht over zichzelf en gelezen... Je moet toch wel ideeën over hebben? Ja, ik heb wel ideeën over. Maar ik heb daar niet een finale conclusie over van... Nou, ik denk dat dat hier vandaan komt. En het is voor mij ook niet zo'n hele relevante vraag. Dat vind ik juist het gedeelte van filosofie. Ja. Wat het gaat dan om het filosoferen. Je kan natuurlijk net zo lang waarom blijven vragen... dat je er zelf ook niet meer uitkomt. Waarom? En op een gegeven moment is het zoiets van... het is veel meer de vraag van wat wil ik doen... Mm-hmm. In per se dat ik precies begrijp waarom ik dat wil doen. Ja. Snap je? Dus ik wil dit blijkbaar doen. Nee, ik snap dat wel, hoor. Sorry dat je onderbreekt. Maar het is meer dat ik denk... nu kan je dat heel mooi uitleggen en kanaliseren. Ja. Alleen, ik denk dat het voor een dame... begon ik ook een beetje bij die 11, 12 jaar. Ja. Nu zijn 13, 14 jaar. Dan is de wereld natuurlijk een hele grote, ingewikkelde, ongrijpbare plek. Ja. En dan is die zoektocht natuurlijk ook veel ingewikkelder. Omdat je helemaal niet... Dan ga je nog niet filosofen lezen. Nee. Dus vandaar dat ik dat vroeg. Van of je toen al misschien dacht van... Nee, ik had toen helemaal nog niet echt een filosofische inslag. Maar wel... Ik had al wel heel veel levenslust en heel veel levensvreugde. Mm-hmm. En ook wel... Uiteindelijk is het ook wel misgegaan toen ik 20 was. Uiteindelijk was het voor mij ook wel een soort houvast. Gewoon helemaal het schaatsen en het dromen. Ik wilde architectuur, ik wilde of F-16 piloot worden of schaatsen. Zeg. Ja. Die drie opties die had ik zo'n beetje voor mezelf uitgevogeld. En zo sta ik wel, en dat doe ik nog steeds. Ik heb altijd wel een soort lijn van 3 of 4 strategieën. En ik denk, oké, ik kan dit doen, ik kan dat doen, ik kan dan dat doen. En ik ga gewoon wandelen. Mm-hmm. En ik zie wel welke lijn de voorkeur krijgt. Wat gaat werken, wat aanslaat of wat ik zelf leuk vind, ja, ten eerste. En waar ik ook gewoon iets van kan maken. En dat werd schaatsen. En toen ik eenmaal dat door had, toen werd die loop versterkt. Nou, dan kom ik van de middelbare school af, ja, het leven in. Mijn ouders die in een vechtscheiding lagen. Dus voor mij was het ook wel, op een gegeven moment sloeg dat wel door. In een soort bewijsdrang. Dat was niet meer de uitdaging met mezelf alleen. Dat was echt bewijsdrang ten opzichte van de hele wereld. De hele wereld zelfs. Ja, ik dacht echt van, ik kan schaatsen, dat heb ik nu al bewezen. Maar ik zal jullie echt godverdorie ook allemaal laten zien wat ik in huis heb. Nu meteen. En je zei zelf net tussen neus en lippen door vechtscheiding. Gaan we niet te veel over uitweiden, want dat doe je ook in een boek. En dan lijkt het alsof ik helemaal uit ben op het sentiment. Maar je ouders gingen inderdaad uit elkaar. En waarom ik daar wel toch eventjes op... over het begin is, omdat je zegt van gebruik je tegenslager ook als richtingwijzer, zeg je. Ja. En dat wist je toen natuurlijk nog niet, denk ik. Nee, dan ben je gewoon heel verdrietig dat zoiets gebeurt, toch? Ja. En komt dan een bewijsdrang, zoals van dat je aan iedereen wil laten zien dat je de beste schaatser bent. Ja. Is er dan wel een soort samenhang tussen die twee zaken? Nee, voor mij kwam daar echt een soort muur waar keihard tegenaan liep. Ik was toen 20 jaar oud. Ik was het grote talent in Nederland. De nieuwe Rintje Ritsma. Mm-hmm. En ik kreeg een dik contract. Ja. Ik had ook een hele grote mond. Ik heb een Volkskrant interview gegeven met Wiebren de Boer. Was er nog in 2001 volgens mij. Mm-hmm. Waar ik gewoon roep van, nou, ik ga iedereen verslaan. Dus kom maar op. Ik ga, deze wereld is van mij. Vanaf vandaag. En dat was Olympisch seizoen van 2002. Maar ondertussen was ik gewoon mezelf helemaal aan het overtrainen. Ik vluchtte maar. En dat enige wat ik nog kon controleren, dat was trainen. Ik was met mijn moeder naar een klein huisje verhuisd. In een industrieterrein in Holte. Mijn moeder lag huilend op de bank. Mijn vader wilde ik geen contact meer mee. Daar had ik ruzie mee. Ja. Ik had hoog van de toren geblazen in de pers. Ik had een dik contract met een sponsor wat ik waar moest maken. Ik was gevallen op een Europees kampioenschap een jaar daarvoor. Ja. Dus ik wilde mezelf revancheren. Ik zat bij Mart Smeets ook. Dat was een paar weken na dat interview in november in 2001. En daar zat ik echt gewoon ten opzichte van Mart Smeets, de grote sportjournalist die we hebben, te verkondigen, doodleuk te verkondigen, dat ik gewoon de Olympische Spelen ging rijden. En niet alleen, ik ging voor goud. Terwijl ondertussen was ik zwaar overtraind, was echt vermoeid. Ja. Ik reed geen deuk in een pakje boter. En had je zelf niet door op dat moment? Nee, ik was echt mezelf... Nee, precies. Ik had mezelf echt... Was ik keihard mezelf voor de gek aan het houden. Gewoon oogklep op. Maar voor de gek houden, ik zie toch wel dat je misschien... Je houdt jezelf voor de gek, dus dan weet je het zelf ook wel. Nee, op dat moment wist ik het zelf. Ja, als ik echt goed naar mezelf had geluisterd, dan had ik het wel geweten. Als ik rationeel, dus als ik daar goed over had nagedacht op dat moment, dat is zo mooi van de Stoïcijnen, dan had ik de conclusie moeten trekken dat ik totaal onzin aan het verkondigen was. Ja. Maar dat gebeurt niet. En dat vind ik zo fascinerend in het leven. Dat doen we volgens mij, heel veel mensen, dat doen we allemaal. Dat zit diep in ons. We vertellen verhalen om iets te legitimeren. Ik vertel het verhaal dat dit erbij hoort. Ja. Dat ik zo hard train om uiteindelijk Olympisch goud te winnen. Terwijl ik moet zo moe zijn. Want als ik moe word, dan heb ik hard getraind. Dan heb ik mijn best gedaan. En dat heb ik nodig om goud te winnen. Terwijl ik echt bijna achteruit schaatste. En dat was voor mij toen ik die Olympische Spelen miste. Een maand later, toen reed ik echt achteruit. Toen moest ik ofwel stoppen. En toen werd mijn bloed getest. Toen had ik ziekte van Pfeiffer, zwaar overtraind. Dus toen kreeg ik ook de begeleiding wel van oké, stoppen, klaar. Hebben mensen je toen uitgelachen? Nou, ik heb al, er waren genoeg stemmen in de schaatswereld die zeiden van, nou, dat is klaar, die komt niet meer terug. Ja. En voelde ik had ook nog witte schoenen. Ik had van die zwart, iedereen reed op zwarte schaatsschoenen. Ja. En ik vond het dan heel cool, want ik wilde om een schaatsen wit, had ik gewoon met zo'n lakverfje, had ik schaatsen wit. Ik had dan was je gewoon een showmannetje. Ja, ik was showmannetje. Ik had een baardje laten staan. Ik riep het aan iedereen. Ik was gewoon helemaal ontspoord. En dat vind ik zo fascinerend. En toen ben ik echt, in die winter had ik 4 maanden niks te doen. Toen ik dacht, oké, ten eerste moet ik alles snappen van trainingsleer. Dus wat gebeurt er überhaupt met mijn lichaam? Hoe werkt dat? Biologie. Ja. Maar dat zit dus kennelijk in jou, dat je weer moet doorgronden en begrijpen wat er gebeurt op dat moment. Ja, om er vat op te krijgen? Of? Ja, nee, dit is echt wel hoe ik ben. Ik ga dingen doen en af en toe is dat grillig. En dan ga ik op mijn bek. En daar ben ik ook niet bang voor, die tegenslagen. Ja. Maar ik kan het wel omzetten in een richting wijzen. Die quote komt van Marcus Aurelius trouwens. Hele mooie teksten die hij daarover schrijft. En dat ben ik dan ook wel. Ik ga wel graven. En daar kom ik heel erg uit op filosofie. Mm-hmm. Praktische filosofie. Mm-hmm. Dus hoe kun je je denken gebruiken? Hoe kun je beter jezelf bevragen en reflecteren op jezelf om jezelf minder voor de gek te houden? En doe je dat graven bij voorkeur met dode mensen of met levende mensen? Ja, beide. Ik denk dat de dode mensen daar heel erg aan bijdragen. Zoals, zoals de Stoïcijnen. Ja, er zit heel veel wijsheid in die teksten die ik gedurende... Dat had ik toen niet allemaal paraat, maar gedurende mijn hele carrière daarna ook nog... merk ik dat ik steeds daarna teruggrijp. Nou, die voor mij hebben die principes waarheid. Nou, dat viel mij ook op. Seneca en weet ik veel. Het zijn wel, zeg maar, het boek dat trouwens heel lekker wegleest en je ook echt aan denken zet. Het is wel inderdaad, als ik jouw proces mag volgen, tenminste bij ons deelgenoot van wil maken, misschien was het nog veel meer. Het zijn wel allemaal mensen die waardevolle teksten hebben geschreven of dingen hebben gezegd, meegemaakt, maar die er echt niet meer zijn. Nee, al heel lang niet, nee. Nee, dus, dus dat vat op de zaken krijgen, is dat dan ook niet enigszins eenzaam? Omdat het echt vanuit jou ook moet komen en vanuit de bibliotheek? Ja, maar ik denk dat wel een van de meest waardevolle dingen is waar je doorheen kan gaan in je leven. Dat zelf op zoek gaan. Ik denk dat we heel vaak houvast zoeken. En inderdaad, ook dit trainingsschema is zo. Hè. Tegenwoordig word je ook met doodgooid. Je moet zo laat opstaan, dit doen. Nou, dit is een heel schema. Als je dit iedere dag volgt, hebben we een tijdsmanagementcursus waar we je heen sturen. Nou, dan komt het allemaal goed met je. Nee, ga even terug naar jezelf. Neem en leer nadenken en zoek je eigen mentoren. En voor mij zijn mentoren natuurlijk ook vrienden en wijze mensen waarmee ik spar en waarmee ik praat. Maar ook echt wel mensen waarmee ik mezelf terugtrek en die ik lees. En bijvoorbeeld Seneca, een Romeinse stoïcijns filosoof en raadsman. Die las ik vlak voor de Olympische Spelen in Vancouver. Dus eigenlijk 8, 9 jaar later dan waar ik eerder over vertelde, die overtraindheid. Bij mij begonnen toen heel veel dingen samen te vallen. Want waar de Stoïcijnen zo mooi over schrijven... waar hij het ook... Het is een hele mooie schrijver. Hele mooie teksten schrijft hij daarover. Ja. Ze hebben het eigenlijk heel erg over... Hè, we zijn altijd bezig met... daarom is stoïcisme ook geen life hack of een trucje. Het is heel waarde gedreven. Dus ze gaan heel erg terug naar de kardinale deugden... die ze dan omschrijven. Hè. Socrates kwam er al mee. Rechtvaardigheid, wijsheid, moed, matigheid... En als je daarover nadenkt, zijn dat hele sterke, krachtige principes. In eerste opzicht zou je denken, oké, simpel. Maar denk er maar eens goed over na. Dat zou ik iedereen kunnen aanraden. En Seneca komt bijvoorbeeld uit bij wat je kan doen als je ten strijde trekt. Hè, dat waren ook vaak oorlogen stonden ook om de havenklap op de agenda in de oudheid. En dat voelde ik heel erg voordat ik de Olympische Spelen inga. Wat ik nu kan doen is... moed tonen, gewoon moedig zijn. Gewoon die angst voel ik. Ik kom dat stadion in en allemaal mensen verwachten allemaal dingen van mij. Als ik me daardoor laat afleiden, dan heb ik geen leven. Dan sta ik onder, dan verkramp ik. Mm-hmm. Maar ik kan wel zelf beslissen om moedig te zijn. Ik heb er alles aan gedaan, dat kan ik oprecht tegen mezelf zeggen. Yeah. Dat is wat ik kan doen, dat heb ik onder controle. En het laatste stukje is, ik ga rechtvaardig strijden. Ik ga moedig strijden. Ik ga matigheid. Hè. Matigheid wil zeggen ook matigheid in je emoties tentoonspreiden. Dus niet klagen of huilen. En ook niet uitbundig van tevoren. Gewoon steady blijven. Dus allebei de kant op steady. Allebei de kanten matig, steady. En dat is uiteindelijk de wijsheid om dat toe te passen op dat moment. En daar hield ik me heel erg aan vast. Aan die oude mooie kernwaarden. Ja. Die... die denk ik de basis zijn voor een goed leven. Dames en heren, u luistert naar Mark Tuitert. We hebben het over zijn boek Drive, train je stoïcijns en mindset. En daar vertelt hij heel begeesterd en bevlogen over. Waarom ik ook vroeg van, op mij komt het over inderdaad, en dat volgens mij heb ik het goed gezien, van dat haal je dan vooral uit boeken. En dat leidt uiteindelijk volgens mij tot een hele bijzondere mindset ook. Maar hoe werkt dat dan bijvoorbeeld? Jouw vrouw schaatste ook vroeger. En, ja. En nu is het thuis. Betrek je haar dan ook bij dat proces? Heb je ook met haar Socratische gesprekken, ja, zoals ze worden vermeld? Ja, zeker. Ja? Wordt ze dan niet gek daarvan af en toe? Socrates is uiteindelijk vermoord. Omdat iedereen hem zo eigenwijs en zo hekel aan hem kreeg. Omdat hij alleen maar vragen stelde. Hij lulde iedereen de oren van de kop. Ja, precies. Ja. Zo ben ik niet. Ik ben wel wat gematigder daarin. Maar ik heb dus uiteindelijk, toen ik gestopt was... laat ik zo zeggen, ik ben 2-3 jaar geleden begonnen met mijn eigen podcast. Mijn Drive-podcast. Ja, veel geluisterd, ja. Ik heb dat gedaan en ik ben daarna Socratische vraagstelling cursus gaan doen. Ja. Omdat ik wilde leren, ik word vaak geïnterviewd. Nou, jij kent het misschien ook. Als mensen vragen, hoe is het met je heus? Of een verjaardag, en dan voor je het weet ben je een half uur over jezelf aan het vertellen. Ja. Als sporter ook. Je leert nooit om iemand te bevragen, helemaal als sporter niet, van... Nee. Wat zijn jouw drijfveren? Waar zit dat? Hoe komt dat door? Ja. Dus ik dacht daarvoor, ik wil dat leren. Ik wil daar beter in worden. Ja. Ik ga een podcast beginnen. Maar ik wil ook eigenlijk gewoon met vrienden mooiere gesprekken kunnen voeren. En niet alleen met vrienden, maar ook met mijn vrouw inderdaad. En dat is, een Socratisch gesprek is wel... Dan mag jij geen waardeoordeel geven, ja. In je vraag ook niet. Super moeilijk. Vind je moeilijk, hè? Ja. Maar je bevraagt iemand met een... Je begint met een vraag. Eerst moet je de vraag helder krijgen. En een vraag is altijd, heeft een dilemma in zich. Het is niet een vraag van hoe kweek ik mooie rozen. Het is een vraag met een dilemma en een moreel dilemma. En de vraag moet je naar een hoger niveau kunnen maar trekken. Maar gebruik je dan je vrouw, dat klinkt een beetje gek, maar als experiment? Met toestemming. Hè? Ja. Het is niet, dus jij zegt van, schat, ga maar we gaan zitten. Nu een Socratisch gesprek ik voeren. Ik ga even Socratisch bevragen. Ja. Ja, dat doe je echt? Ja, heb ik wel gedaan. Wat kwam daaruit eigenlijk? En stiekem doe je dat steeds vaker. Nou, voor haar is het... Nou, daar kwamen best wel mooie dingen uit. Ook eigenlijk, over jou? Nee, het gaat helemaal niet over mij. Met vrienden ook niet. Het gaat eigenlijk over een soort dilemma wat je hebt. Dus ik weet niet meer precies wat het voor Helen was. Ik weet, van een vriend van mij was het bijvoorbeeld... Ja, dat heb ik geleerd. Die wilde succesvol zijn, maar wil ook geen stress hebben. Ja, je wil gewoon chill zijn en succesvol zijn. Wie wil dat niet, zou je bijna zeggen. Nee, maar ik vroeg het specifiek om je vrouw. Omdat als je haar dan bevraagt over haar beetje van levensgeluk of dilemma's... Dat jij daar dan misschien toch ontegenzeggelijk of... onvermijdelijk onderdeel van bent ook. Nee, ja, dat hoeft dus helemaal niet. Nee. Het is echt puur, wat vind jij zelf waardevol? Ja. En heeft dat te maken met kinderen daarvoor zorgen of iets doen voor anderen? Of, en daar zitten allemaal dilemma's waar we ons hele leven mee worstelen natuurlijk. Ja. Je wil kinderen, wil je een goede toekomst geven? Je wil zelf je eigen carrière managen? Je wilt nog een lieve vrouw of man zijn? En al die dilemma's, dat is intern gevecht. Ja. En wat daardoor, waar we ons door gek laten maken... is dan dat we vaak alles willen of alles belangrijk vinden. En een Socratisch gesprek is heel mooi om bij iemand... door vragen naar boven te halen wat zij nu belangrijk vinden en waarom. Mm-hmm. En dat moet je dan eigenlijk helemaal je eigen oordeel... Dus ik mag niet zeggen, ik mag je niet sturen. Je moet jezelf wegcijferen. Je eigen oordeel moet je er helemaal uithalen... en echt feitelijk doorvragen naar een moment van... Oké, waar blijkt dat uit, et cetera, et cetera. En dat krijg je echt... En dat kan je ook met jezelf doen? Ja, ik doe dat ook zeker. Ja, zeker. Want jij beschrijft het ook in het boek. Dat heb je eerder ook al moeilijker verteld. Met jezelf, maar het kan. Ja? Ja. Omdat je eigenlijk weet wat die ander denkt. Nou, omdat je... Het is heel moeilijk om objectief naar jezelf te kijken. Ja. Nee, dat bedoel ik. Want je weet wat die andere... Ja, precies. Ja. Ja. Maar voor de mensen, jij hebt toen goud gewonnen. Vertel je het op de 1500 meter. En dat was eigenlijk ook omdat je merkte van... Ja, ik kan wel heel veel cardio gaan doen en krachttraining, et cetera. Ik denk dat je microfoon niet te veel moet bewegen. Oh, ja. maar je kwam uiteindelijk bij je vader uit. Ja. Toch? Ja. Dat bleek eigenlijk het grootste obstakel te zijn. Ja. Ja, dat vond ik echt heel fascinerend. Als atleet ben je altijd bezig. Eet ik goed? Slaap ik goed? Train ik goed? Kan ik nog meer? Kan ik nog een tiende winnen? Ben ik met aerodynamica? En dat had ik tussen mijn 20ste en 26ste ja, dat spelletje had ik wel redelijk gespeeld, zeg maar. Daar was ik al heel ver in. Even, want voor de goede orde, mensen die denken, hoe zat het ook weer? Want je had al 5 jaar geen contact met je vader. Ja, ik heb eigenlijk vanaf mijn 20ste, 21ste echt wel ruzie gehad met mijn vader. En eigenlijk beslist, oké, mijn ouders liggen in een vechtscheiding. Mijn vader is de boeman. Ik ga mijn moeder ondersteunen. En ik ga, dus je had eenzijdig ruzie met je vader? Ja, mijn vader vond het heel moeilijk mee om te gaan. En dat was weer, dat werd alleen maar erger. Die kon zijn emoties ook weer niet echt controleren. Die dus nam je ook kwalijk? Die nam mij kwalijk of... Ja, die had ook gewoon heel veel pijn. Dat wist ik toen ook niet. Ik dacht, ja, als ik hem zie, dan werd hij heel emotioneel en ook al een soort kwaad. Ja. Maar dat kwam voort uit zijn pijn. Alleen ja, ik dacht, ja, je bent de vader. Godverdorie, ik ben hier het kind. Jij bent de vader en dan moet ik jou... het was heel verwijtend. Oh, ja, maar jij dacht te weten hoe een vader zich moest gedragen? Ja, ik dacht dat allemaal heel erg goed te weten. Ja, ja. En toen was uiteindelijk het uitvloeisel daarvan dat er 5 jaar geen contact was. Ja. Jij merkt, de prestaties gaan niet goed. Ik heb alles... Ik heb een heel mooi schaatspak. De schaatsen zelf zijn ook oké. Ik train hard, maar de klopt komt niks niet. Uit. Hey, ik had op het Olympische seizoen van 2006, die Olympische Spelen miste ik, de 1500. Ja. Viel ik op de raarste momenten. Als je het hebt over grillig. Ik heb nog een interview met Jeroen gedaan bij de NOS. En het was echt, dat ging alle kanten op, joh. Ik was heel emotioneel, heel grillig. Ik herkende mezelf niet. En ik kreeg er geen grip op. Ja. Het lag niet aan mijn schaats, het lag niet aan mijn schema. Dus na die winter ben ik met iemand gaan praten. En die deed een soort familieopstelling. Dat gaf wie is die iemand? Frank Hekman was dat. Okay. Een systemische therapeut, organisatieadviseur. Mm-hmm. Een soort mentor ook. Hè. Als je het hebt over de wijze mannen. Hij is er een van die daadwerkelijk leeft. Nog steeds leeft gelukkig. En ook mooie wijsheden in zich heeft. Eigenlijk wat hij deed, het was gewoon 2 kopjes water op tafel zetten. Mijn vader, mijn moeder. Hij stelde me echt een vraag met een derde glas water van Mark. Ja. Dit ben jij. Je bent een waar gast. Sta jij? Ja. Waar sta jij ten opzichte van je ouders? Nou, daar had ik echt nooit over nagedacht. Als ik 20 was, had ik gedacht, flikker toch op met die onzin. Ik maar moet gewoon heb hard jij trainen. Nooit over nagedacht? Dat vind ik zo fascinerend. Ja, hoezo is dat relevant voor hoe je presteert? Je ouders, de relatie met je ouders. Dat denk je niet bij... Ja, dat is heel relevant. Ja, blijkt. Ik denk het ook, ja. Ja, maar dat had ik echt met totaal... Tussen mijn 20ste en mijn 25ste had ik dat niet geloofd. Misschien ook omdat je iets te monomaan met de sport bezig was? Ja, of dat ik... Nou, het was ook wel een soort monomaan, maar ook wel een soort een idee... Dat je heel veel dingen wel kunt controleren. Terwijl als je ouder wordt, dat heeft ook met leeftijd denk ik te maken... dat je erachter komt dat je dat het een illusie is. Mm-hmm. Dat heel veel dingen gebeuren en dat je dat lot maar te hebt ondergaan. Dat is helemaal niet iets wat je per se kunt controleren. Ja, dit wel. Je hebt gebeld dus toen je vader uiteindelijk. Ja. Ik doe even een notendop hoor wat eruit kwam. En dat bleek toch wel de oplossing te zijn voor jou... Ja, voor mij, wat uit het gesprek heel erg kwam... wat voor mij echt een eye-opener was... is dat ik kan wel heel erg kwaad zijn op mijn vader. Nou, dat is ook wel mooi wat de stoïcijnse filosofie zit. Maar dat ligt bij mij. Mm-hmm. Dat ligt helemaal bij mij. Ja. Dus ik kan kwaad zijn en daarmee mijn oordeel hebben over mijn vader. Ja. Maar ik kan dat oordeel ook opschorten. Ja. En iemand gaan bevragen... dat is ook zo'n gratische vraagstelling natuurlijk... om te leren... waarom die ander zo is en zo doet zoals die doet. Mijn bloedeigen vader. Ook als er zo'n grote geschiedenis is. Juist dan. Ja, het is één ding wat we in ons hebben... en wat ik toen heel erg in me had, wat dat tegenhield. En dat is gewoon je eigen ego. Okay. Je hebt gewoon een ego. Je wil dingen behalen. En ja, jij bent pijn gedaan, dus die ander is fout. Mm-hmm. Jij bent oké. Jij hebt recht op... dit en dit en dit. Ja. Nou, dat is echt een zieke gedachte voor jezelf. Er zijn heel veel kinderen die niet met hun vader of hun moeder praten. Ja. En daar wel vrede mee hebben ook. Ja. Denk je dat zij toch zo'n onderzoek zouden moeten doen? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja. Heb jij dat? Ja, ik praat al 20 jaar niet met mijn vader. Maar ik ben er wel gelukkig mee eigenlijk. Ja. Ja. Maar hoe sta je ten opzichte van je vader? Is je vader iemand die dingen... Neem je hem dingen kwalijk? Of heb je hem... Ja. Of, ja? Ja. Denk, ja, nee, absoluut, ja. Nee, ik doe ook wel elk half jaar een soort van evaluatie. Dan ben ik nog steeds kwaad op hem. Of ga ik hier later spijt van krijgen, of weet ik veel wat. Want dat schrijf je ook van, ja, als hij er niet meer is, hoe ga ik er dan... Ja, nee, maar ik sta er wel volmondig achter, ja. Dus... Maar je hebt geen last van die kwaadheid of van die boosheid? Nee, het is echt... het is nu onverschilligheid geworden zelfs. Ja. Oké. Okay. Volgens mij leef je er niet minder om en heb je er niet minder gelukkig om, dus dat is fijn. Nee, daarom vroeg ik me af van... Ja. Maar begrijp je waarom hij is zoals hij is? Ja, absoluut, ja. Ik denk dat hij zelf heel erg beschadigd is, in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis. Ja. Ja, dat... Maar kun je dat... Je kan wel zien dat hij is met alles wat hij mee heeft gemaakt zoals hij is... Ja, en daar kun je wel vrede mee hebben. Absoluut. Ik kan wel weten waarom hij zo is geworden. Alleen hoe hij daar invulling aan geeft, dat kan ik niet omarmen en accepteren. Oké. Okay. Ja. Ja, dan heb je nog net het laatste stukje te gaan. Nou, denk ik. Ik geef je straks dan een boek mee, dan mag je daar later over oordelen. Maar jou is geluk en toen ging alles open en toen pakte hij ook echt... Veel interessant hoor. Dit. Is wel, ja, nou, dat gaan we een keer in jouw podcast doen. Ja. En toen ging alles open en toen pakte hij goud. Dus dat was het. Dus het is echt weer bij jezelf zoeken en zelf controle krijgen. Ja, en iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen manier heel erg. En dit is ook mijn manier. En daarvoor wil ik ook mensen wel op uitdagen. Ook met 10 filosofische principes. Daarom heb ik het ook zo opgeschreven. Mm-hmm. Om zelf daarbij na te denken en zelf dat onderzoek aan te gaan. Ja. Dus de reflectie, dat is voor mij praktische filosofie. Dus eigenlijk je eigen filosofie onderzoeken. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Alleen, ja, waar ik wel... Dit zijn wel gewoon wijsheden die... Ja. Die je overal in terug ziet komen. Soms zul je denken, hé, is dat nou stoïcijns? Nou, ik wil wel inderdaad, we gaan nu echt over het boek praten. Want mensen weten nu precies waar je vandaan komt. Als in niet letterlijk, ook letterlijk trouwens waar je vandaan komt. Ja. Maar even ook figuurlijk. Het is inderdaad, je leest dit. En jij zei het zelf, ik denk een kwartier geleden... ik onthoud altijd die opmerking. En sommige mensen zullen wel zeggen van... het is een soort life hack of zo. En, weet je, je eigenlijk pareerde je al... de mogelijke kritiek die er kan zijn op deze wijze. Is dat omdat je die al hebt gehad, dat soort kritiek? Of? Nee, omdat het ook heel vaak zo toegepast zou kunnen worden. Weet je, dit zijn de regels. Als je maar zo denkt, nou dan halleluja, dan komt het helemaal goed. Het is, maar dat is niet zo? Dat is niet zo? Nee, het is juist zo. Dat vind ik, daarom heb ik de verhalen over die stoïcijnen er ook in verwerkt. Ja. Of het nou Zeno is. Ik vind dat zulke mooie verhalen. Het waren niet... Weet je, het is een illusie van... Oké, we maken dingen mee in ons leven. Mm-hmm. Blijven staan in de storm van het leven. Dat lukt, middels goed denken. Ja. Maar het is een illusie om te denken... Oké, ik doe even dit en dit en dit trucje. Zullen we het even praktisch maken? Want dan weten de mensen ook waar het boek onder andere over gaat. Ja. Ik doe tekort, maar we kunnen niet alle hoofdstukken behandelen. Maar een kaart is handig, maar een kompas is beter. Ja. Ja. Ja. En jij komt sporters tegen, jij geeft veel lezingen ook... wat zie je dan veel gebeuren dat je dacht van... dit heb je natuurlijk zelf ook meegemaakt. Ja. Wat zie je veel gebeuren dat je dacht... dit moet ik even uitleggen vanuit het stoïcisme? Nou, wat je heel erg... dit is ook mijn invulling van het stoïcisme heel erg. Ja. In de stoïcijnse mindset. Ik vond het een hele mooie trouwens, moet ik erbij zeggen. Ja, dat is ook echt hoe ik het interpreteer of hoe het heb verwerkt. Wat ik heel veel zie bij mensen is dat ze heel talentvol zijn... heel veel kunde hebben, maar dat ze niet weten waar ze naartoe willen. Mm-hmm. Of ze creëren een doel. Gemaakt doel om het goed te doen voor de familie. Of dit, een extern doel. Een extern doel is super makkelijk te stellen. Mm-hmm. Dus ik zeg, ik wil x bedrag verdienen of ik wil die titel halen. Nou, puntje op de horizon, ik ga er vol voor. Als het iets heel banaals is, als ik wil miljonair worden. Ja, ja? Prima. Dat is een heel duidelijk doel. Dat is makkelijk. Ik kan nu dat doel stellen. Ja. Binnen 1 seconde. Ja. Doel. Hartstikke gaaf. Boom. Maar de vraag is veel meer... Doe ik zelf, hè, dus die kaart naar het doel... bepaal ik de richting waar ik op wil gaan? Wat veel waardevoller is voor jezelf om te stellen... waarmee je dus, denk ik, veel gelukkiger gaat worden... en een veel leuker en beter en mooier en waardevoller leven gaat leiden... en waar heel veel mensen erachter komen... als ze eenmaal dat doel halen van 1 miljoen wat ze dachten te moeten halen... en daarna nog geen idee hebben wat ze met hun leven moeten doen. Mm-hmm. Of dat ze alles wat ze onderweg mee hebben gemaakt... eigenlijk niet waardevol is geweest. Is dat je zelf veel meer richting bepaalt. Dus wat je doet, wat bij je past, wat bij jouw eigen karakter past, wat bij je eigen interesse past. En voor mij is dat bijvoorbeeld heel erg zoeken naar wie ik ben. En dat ik dus wil zijn wie ik ben. En dat eigenlijk die doelen en die passie wel mij gaan vinden. Mm-hmm. Dus voor mij ben ik wel achtergekomen dat autonomie super belangrijk is. Dus ik wil maar, dus ja. Dat houdt in dat ik niet voor de Belastingdienst moet gaan werken, zeg maar. Binnen een hele blauwe regelgeving, organisatie. Dat was een driehoekje, had je, hè? Ja, ik heb een soort driehoekje. Dat heb ik echt van mijn broertje geleerd. Ja. Wat ik altijd zo fascinerend vond aan mijn broertje. En dus, nou, dat is ook een mentor in die zin van mij. Dus het hoeft niet een stoïcijns filosoof te zijn. Die weet altijd, heeft hij heel helder wat hij wil. Ja. En waar hij naartoe gaat. En dat baseert hij op een aantal pijlers, drie pijlers. En als dat als bij muziek, hem is dat muziek, spel en techniek. Ja. Hij is altijd al. Ik heb pianoles gehad, hij ook. Nou, ik smeekte dat ik eraf mocht, want daar had ik ook geen talent voor. En hij wilde er eigenlijk ook af, maar dan mocht hij niet van mijn moeder, gelukkig, want daar had hij veel talent voor. Ja. Hij is heel muzikaal, heel technisch, slimme jongen, Universiteit Delft gedaan. En hij spelen vindt hij leuk, dus met kinderen bezig. En hij ontwerpt interactieve speeltoestellen. Dus hij heeft altijd gezegd, hij zei, Mark, maar hoe heb je dat gedaan? Hij zei, nou, ik heb gewoon echt een papiertje gepakt met drie punten. Ik dacht, nou, die ga ik onthouden. Dat ga ik ooit nog eens verwerken in mijn boek. Hij zei, ik heb die drie punten die ik net noemde, die heb ik eigenlijk als een soort kompas gemaakt. Hè? En alles wat daar binnenvalt, dat ga ik doen. Dus hij ontwerpt interactieve speeltoestellen. Nou, het past perfect daarin. En hij wil niks anders. Hij wil dat doen. Daar is hij heel blij en gelukkig mee. En dat is voor hem een veel betere richting om in te varen dan te zeggen, ik wil die baan met dat salaris en die auto. Ja. Maar dit leg je uit. Als u nu thuis denkt, of als u zelfs al met pen en papier bezig bent om een driehoek te tekenen, het staat ook gewoon in het boek. Dus dan kunt u het gewoon kijken. Ik zou het ook zeker aanraden. Van Mark Tuiten dus nogmaals. Dus, en die hebt dat ook gedaan. Dus, en dan heb je een kompas. Dus dan hoef je niet per se. Dan weet je ook echt van dit is. Ja, ik weet welke richting ik in ga. Ja. Seneca zegt mooi, als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig. Heel veel mensen verdwalen. Die is heel mooi trouwens, hè? Ja, die vind ik ook fantastisch. Aan quotes geen gebrek ook bij de stoïcijnen. Maar heel veel mensen verdwalen in of één doel wat ze stellen, wat ze denken dat ze moeten halen, of in alles willen doen. Mm-hmm. Het is echt heel erg zelfreflectie. Oké, wie ben ik? Waar ligt mijn interesse? Ja. Waar ben ik goed in? En als je dat samenbundelt, en voor mij is dat autonomie. Nou, daarom ben ik gaan ondernemen. Ja. Het is sport. Ik leef sport. Ik vind sport fantastisch. Ik ben sportief. Ik vind het lange termijn gezondheid een belangrijke waarde. En voor mij is het ook wel filosofie geworden. Ja. En die poten kunnen natuurlijk veranderen. En filosofie is voor mij steeds belangrijker geworden als een soort leidraad in mijn leven waarop ik af en toe kan ankeren of waar ik iedere dag mee bezig ben. Maar er blijven gewoon de hoofdlijnen zijn dit. Zoals in de politiek heb je dat over hoofdlijnen en al, maar dit zijn voor jou wel de hoofd. Als ik, weet je, in autonomie valt, ik kan ook gaan schrijven. Misschien is ook een heel autonoom beroep. Zeker. Ja, dat vind ik ook leuk. Daarom doe ik mijn ondernemen, mijn eigen bedrijf bouwen, is dat ook. Als ik zelf mijn eigen First Energy Gum is mijn bedrijf. Dat is voor mij ook autonomie. Want, of een eigen project leiden. Ja, want daarover gesproken, heb jij nu dan een heel duidelijk doel op basis van wat je allemaal hebt geleerd van de stoïcijnen? En ik weet wat je allemaal doet. Dus je bent ondernemer. Nee, ik heb niet één stipje met een eindpunt per se over 5 of 10 jaar. Maar ik weet wel heel goed in welke richting ik ga. Je bent bijvoorbeeld, ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, maar ik kom even niet op de naam, met kauwgom, de energie kauwgom. Energy gum. Ja. Energy gum. Go-head gebruik het ook trouwens. Gebruik het ook, ja? Ik wil ook wel een keer proberen als dat werkt. Maar daar ben je mee bezig. Heb je dan ook een heel concreet doel van dit project is gestart? Als ik dat behaal? Nee, ik probeer echt, zoals met een boek. Mm-hmm. Ik probeer echt te kijken, en dit zou de stoïcijner zeggen, schrijf ik een boek omdat ik het echt wil schrijven? Ja. Ik had eigenlijk een veel groter idee voor een boek met hele grote verhalen over stoïcisme. Ja. En er was iemand die mij, ik ben bij heel veel mensen gaan praten, zei, maar niemand weet dat jij er hier al 10 of 20 jaar mee bezig bent. Nee. Probeer het heel kort en bondig eens goed uit te leggen dat je dat doet. Wat heel goed geslaagd is trouwens. Dank je, dat was ook. Nou, maar dit, wat je nu zegt, dit is voor mij. Dat is mijn doel. Dat is je doel. Ja, maar hoe, dat zo goed mogelijk maar te dit, laten slagen. Maar dit is dan rond. Dit is klaar. Ik heb het in mijn hand. En het wordt heel veel gekocht en gelezen. Veel mensen vinden het waardevol. Maar als dan even, het is een beetje gek, maar ik kom toch weer terug bij kauwgom. Dan je moet toch weten hoeveel energie je aan een project geeft als je. Dat kun je alleen doen als je weet wat het doel is. Want als je een ambitie hebt van ik wil overal, ik wil Zuidoost-Azië veroveren, Amerika, dan weet Ik weet wel, dat hebben we wel natuurlijk. Dat is wel, het is niet dat ik helemaal geen doel heb. Ja. Wij willen functionele gum. Je hebt functionele voeding. Ja. Er kunnen ook vitamines in zitten. Er kan van alles zijn. Cafeïne zit er nu in. Maar we zijn natuurlijk ook wel aan het kijken naar andere dingen. En daarmee willen we de leidende partij in Europa sowieso zijn. Ja. Daar eerst Nederland, daar beginnen we nu. Nou, dat zijn we al wel. En daarna Europa. Dat is wel ons doel. Alleen met ondernemen is het... Kijk, sporten is... Je hebt één dag, één tijdstip en resultaat. Mm-hmm. Ondernemen is veel chaotischer. Weet je, wat... Je kan heel Europa veroveren, je kan de grootste in je markt zijn en je kunt gewoon zwaar verlies leiden. Dat... Is het misschien ook een beetje saai voor jou? Nee, het is niet alle sommige facetten. Nee, van voor mij, laat ik zeggen, van ondernemen is voor mij niet het doel, de winst en het hele Europa veroveren en een marktaandeel hebben van x miljoen. Daar word ik niet zo warm van of gemotiveerd van. Maar wat ik heel leuk vind, is dat proces van iedere dag aan de knoppen kunnen draaien. Dus hoeveel. We hebben logistiek. We moeten onze gum halen uit Amerika. We moeten het verspreiden. Online distributie. Online marketing zit erachter. Financiën. Yeah. Al die poten van ondernemen. En die spelen allemaal op elkaar in. Ja, dat is voor mij eigenlijk net een soort trainingsschema. Wat ik vroeger schreef. Yeah. Waar je met energiesystemen werkt. Waarmee je schaatsen. Je hebt zoveel parameters waar je mee speelt. En dat puzzelen en dat spelletje. Dat is voor mij de grote uitdaging. Met andere mensen samenwerken. Ja, maar het is niet alleen een uitdaging. Ik heb ook wel bij jou het idee. Ik denk dat de mensen die het afgelopen uur hebben geluisterd ook wel hoe het al vroeger was bij Holte als rechtsback en het fanatisme en het beste willen zijn. In elk geval alles erin in gooien, in leren leggen. Dat zit er volgens mij nog steeds in. Ja, het zit heel erg in. Dat is ook wel eens waar ik zelf mee in die zin mee worstel. Ik zei net van, dat zei ik al 3 kwartier geleden, van misschien ook onvermogen om te kunnen relativeren. Wat natuurlijk, maar dat kun je heel negatief uitleggen. Maar eigenlijk is het heel positief uit. Eigenlijk. Ja, je hebt twee kanten. Als je te veel relativeert, en daarom is sport zo'n mooie metafoor. Als je heel erg zou relativeren in sport, dan zou je kunnen zeggen... het maakt niet uit of deze wedstrijd winnen, jongens. Precies. Want de wereld heeft grotere problemen dan deze wedstrijd. Mm-hmm. Nou, als je zo gaat denken, vergeet het maar. Nee, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Dus daarom is juist een goede eigenschap dat je zo bent. Want alleen het ligt op welk niveau. Op het niveau van een bedrijf of het niveau van die wedstrijd is het supergoed om niet te relativeren. Ja. Maar als het gaat om levensgeluk, als het gaat om het invullen van je leven, en dat is stoïcijns filosofie, het is echt een levensfilosofie. Het is niet een hekje van dit. Nee. Doen. Het is overkoepelende levensfilosofie. Als je zo denkt, die twee dingen. Dus ja, als je ergens voor gaat, vol. Als je een wedstrijd gaat, winnen. Als je een bedrijf bouwt, go. Als je een boek schrijft. Als je een boek schrijft, probeer supergoed boek te schrijven. En het liefst voer ik ook de bestsellerslijst aan. Natuurlijk. Ja. Alleen, als je één stapje hoger doet in het leven en je beschouwt, en dan ga je relativeren inderdaad en reflecteren. Ja, dan wanneer word je echt blij? Ik heb het boek echt willen schrijven om te kunnen zeggen, hier, ik krijg heel vaak de vraag met presentatie, wat moet ik lezen? En dan kun je zoveel filosofische verhandelingen zeggen van, ga dit lezen. Ja. Begint geen mens aan. Ik wil gewoon iets zeggen, hier, alsjeblieft. Dit is een mooi startpunt. Ja. En ik hoop echt, als mensen het hebben gelezen, dat ze de meditatie van Marcus Aurelius gaan lezen, de brieven van Seneca en Lucilius. Maar is dat je doel? Want ik denk, als je dit leest, nogmaals, de titel is Drive, Train Your Stoïcijnse Mindset. Voor de mensen denken, welk boek gaat het nu? Ik denk dat je dan wel aardig vooruit kunt. Ook omdat je na elk hoofdstuk oefeningen geeft, et cetera. Ja, ik vroeg me meteen wel af van, wat is jouw ambitie dan? Om andere mensen betere mensen te maken? Of om ze uit de put te trekken? Of wat ja, is... ook. Ik kreeg heel veel reacties van mensen die... de mooiste reactie die ik van iemand had, was dat iemand met een dwarslezing, hè? Echt een heftige... Ja. Dat die iets aan mijn boekje had om dat beter te accepteren, om daarmee om te gaan. Nou, dat is voor mij... Ik heb ook dingen meegemaakt in mijn leven, maar bepaalde dingen, die kan ik me ook niet voorstellen, waaronder een dwarslezing. Ik ben heel sportief, dat lijkt me heel heftig. En daarom vind ik noem Bibian Mentel ook als voorbeeld. Ik heb ook de gast gehad op mijn podcast. Er zijn gewoon mensen die ellende meemaken, die hele heftige dingen meemaken en die daar uitkomen. Ja. En als ik mensen een klein steuntje in de rug kan geven om over dingen na te denken die ze misschien nog niet bedacht hadden. Mm-hmm. En dus niet in die slachtofferrol blijven hangen. En niet de cynicus af en toe zijn en denken van, ik heb dit gewoon niet gehad. Ik heb de kans niet gehad. Dat ze even die slag kunnen maken en kunnen denken, oké, als ik dit nou eens even beschouw en er iets anders over nadenk, wat doet dat met me? Ja, Dus je helpt eigenlijk, denk ik, mensen om op een andere manier naar zichzelf te kijken. Ja. En op een positievere manier. Ik ben het wel tenminste af en toe bij mezelf gaan doen. Maar ik werd halverwege toch wel weer de hele cynische man. Maar ik ben een totaal verzuurde cynische man. Maar ja, ik heb het al een paar mensen aanbevolen tijdens het lezen gisteren en vanmiddag. Dus het is alweer afgelopen. Dus, het is altijd zo als je een leuk gesprek hebt. Ja, sorry. Ik kan het boek echt aanraden aan iedereen die luistert. Nogmaals, het boek heet Drive. Train je stoïcijnse mindset. Het is echt heel erg leesbaar en heel praktisch ook vooral. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Mark Leuk Tuiters. Leuk hier te zijn, In Deventer, waar je al sporen achter hebt gelaten. Ja. U bedankt voor het luisteren. Wij zijn er hopelijk volgende week weer. Ik denk het wel. Fijne nacht. NPO Radio 1.